خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان. محتسب در نیم شب جایی رسید، در بن دیوار مستی خفته دید. گفت هی مستی چه خوردستی؟ بگو. گفت از این خوردم که هستن در سبو. گفت آخر در سبو واگو که چیست؟ گفت از آن که خوردم. گفت این خفیست. گفت آن چه خورده ای آن چیست آن؟ گفت آن که در سبو مخفیست آن. دور می شد این سؤال و این جواب، ماند چون خر محتسب اندر خراب. گفت او را محتسب هین آه کن، مست هو هو کرد هنگام سخن. گفت گفتم آه کن هو می کنی؟ گفت من شاد و تو از غم دم زنی. آه از درد و غم و بیدادی است، هوی هوی میخوران از شادی است. محتسب گفت این ندانم، خیز خیز، معرفت متراش و بگذار این ستیز. گفت رو تو از کجا، من از کجا؟ گفت مستی، خیز تا زندان بیا. گفت مست ای محتسب بگذار و رو، از برهنه کی توان بردن گرو؟ گر مرا خود قوت رفتن بودی، خانه خود رفتمی بین کی شدی؟ من اگر با عقل و با امکانمی، همچو شیخان بر در دکانمی.